şirin sözünü. Hiç kimge bir maizsiz ama bakarda çilgen gül bulçam. Sevgim asmanı da yıldız çam. Yaşalmayım ben sinsiz içem. Seni hiç kimge bir maizsiz ama. Ay can. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Bunca kursansan kızım. Kare. Mani. Vay. Kim verdi? Bugün uyumuzga sovchilar kelishadi. Kimden? Qo'shiqchi Imrondan. Vay. Sovchilar kelayotgan bo'lsa, kiyimlarini almashtirib olay. Dik oppoq dilingni to'lin oydek oyusingni aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Vasling xumor istadim yoni. Seni o'zgalardan qizg'ondi. Qo'llaring tut ketay oq yoni. Seni hech kimga bermay sevaman. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Uyingizga qulchilikka kelgandik. Shunaqami? Meni ashulachga beradigan qizim yo'q. Qorlardek oppoqdingni to'lin oydek oyusingni aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Bahorda ochilgan gulbunchan yasholmayman sensiz ichim. Seni hech kimga bermay sevaman. Şaşmacı. Serdar. Lebey. Bu qo'shiqni kim aytgan? İmron degan qo'shiqchi. İmronning hamma qo'shiqlari juda ham ma'noli. Kim ekan İmron degani? Hozir. Mana. Menga mana shu xonandani tez topib kelaring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ma. Endi ofisga qayda. Xo'p. Uni topdik. O'g'lim. Sizga Tobit mingan ota qo'shig'ingizni eshitib ta'sirlandim. Ochig'i menam dunyo ishlari bilan ovora bo'lib ota-onamni janozasiga kela olmaganman. Siz qanchadan qancha menga o'xshagan ko'zi ko'r insonlarni ko'zini ochdingiz. Ilohim, sizga o'xshagan xonandalar yurtimizda ko'payaversin. Xullas gap bunday. Men qizimni sizga beraman. Durdona qizim, chop kirgin.